श्रीमती मोइली, श्रीमती मोइली किताब पढ़ न सकी। कल्याण के फर्श पर कुछ गिरा। श्रीमती मोइली उसे देखने के लिए आगे आई। क्यों? उन्होंने कहा, यह तो वही पुस्तक है जिसे किशान का छोटा लड़का कल पढ़ रहा था। वो उसे छोड़कर चला गया होगा। श्रीमती मोइली किताब पढ़ नहीं सकी, लेकिन उन्हें तस्वीरों को देखने में खूब मजा आया। एक टब में तीन आदमियों की तस्वीर, एक बूढ़ी औरत का चित्र जो एक जूते में रहती थी, और चांद के ऊपर एक गाय के कूदने की तस्वीर। कितना मजा है, श्रीमती मोइली ने चिल्लाते हुए कहा। फिर उन्होंने अभ्यास के लिए तुरंत एक छोटी छलांग लगाई। श्रीमती मोइली एक बड़े झटके के साथ नीचे गिरी, जिसने पूरे खलियान को हिला दिया। अरे, मुर्गी चिल्लाई, तुमने मेरे अंडों को उछाल दिया। तुम भला क्या कर रही हो? मैं अभ्यास कर रही हूं, श्रीमती मोइली ने कहा। मैं चांद पर कूदने जा रही हूं। चांद पर छलांग? मुर्गी ने दोहराया। कुट कुट कटम, वो हंसी से तड़प उठी। वो इतनी जोर से हंसी कि उसके दो अंडों में से चूजे निकल आए। मचान पर बैठा कबूतर श्रीमती मोइली पर हंसा। भूसे में बैठा चूहा भी श्रीमती मोइली पर हंसा। क्या हुआ? बत्तख ने जानना चाहा। वे बस हंसते और हंसते रहे। फिर उन्होंने दूसरों को यह खबर सुनाई। हा हा, हंस इतनी जोर से हंसा कि उसकी पूंछ के तीन पंख खो गए। हंस ने यह खबर बत्तख को बताई। क्वैक, बत्तख हंसी और उसने घोड़े को बताया। घोड़ा इतनी जोर से हंसा कि उसकी हिचकी आ गई। यह सब क्या चल रहा है? सुअर ने पूछा। श्रीमती मोइली कहती है कि वो चंद्रमा पर कूदने जा रही, घोड़े ने सुअर को बताया। सुअर इतनी जोर से हंसा कि वो एक मिट्टी के गड्ढे में जा गिरा। वहां लौटने की वो पहले से ही योजना बना रहा था। जब वो सांस लेने ऊपर आया तो उसने बकरी को श्रीमती मोइली के बारे में बताया। बकरी हंस पड़ी, सुअर हंसा, घोड़ा हंसा, बत्तख हंस पड़े, हंस हंस पड़ा, चूहा और कबूतर भी हंसे, मुर्गी और उसके चूजे भी हंसे। वे सभी सोते समय तक श्रीमती मोइली पर हंसते रहे। सभी जानवर सो गए। श्रीमती मोइली को छोड़कर वो खलियान के बाहर ऊपर नीचे कूदने का अभ्यास करती रही। यह सब करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उन्होंने खुद से कहा, और थोड़ा अभ्यास भी। सारी रात श्रीमती मोइली ने छलांग लगाई और वो कूदती रही। ऊपर चांद चमकता रहा। श्रीमती मोइली तब भी कूद रही थी जब पूरब के आकाश में एक फीकी रोशनी ने सुबह का आकाश किया। पश्चिम में चंद्रमा डूबने लगा। आकाश में उसकी लंबी यात्रा अब समाप्त हो रही थी। मुर्गे ने बांग दी और फिर एक एक करके सभी जानवर जाग गए। अब आसमान में चांद इतना नीचे था कि लगता था कि जैसे वो जमीन पर बैठा हो। कुछ ही मिनटों में वो लुप्त हो जाएगा। श्रीमती मोइली के पास बस आखिरी छलांग का समय बचा था। यह अभी तक की सबसे ऊंची कूद थी। जानवरों ने चांद को जमीन पर बैठे थे। उन्होंने श्रीमती मोइली को हवा में उछलते हुए देखा। उन्होंने श्रीमती मोइली को चांद पर कूदते हुए देखा। वो कर पाई, वो सफल हुई, वाह, मुर्गी चिल्लाई। वो बहुत उत्साहित थी और उसने एक और अंडा सेया। हंस बहुत उत्साहित था और उसने अपनी पूंछ का एक और पंख खो दिया। घोड़ा बहुत उत्साहित था, उसकी हिचकी वापस आ गई और सुअर फिर से कीचड़ में धस गया। आपने बहुत बड़ा काम किया, श्रीमती मोइली, वे सभी एक साथ चिल्लाए। आप चांद पर कूदी, यह सब दृढ़ संकल्प का नतीजा है, श्रीमती मोइली ने कहा, और थोड़ा अभ्यास भी। लगता है मैं अगली बार सूरज पर कूदूंगी, श्रीमती मोइली ने कहा। इससे पहले किसी भी गाय ने कभी ऐसा नहीं किया है। सूरज पर छलांग? कहकर सुअर वापस कीचड़ में गिर गया। असल में वो वही करना चाहता था, पर इस बार श्रीमती मोइली पर कोई भी नहीं हंसा। सूरज पर छलांग के बाद कौन जानता है, श्रीमती मोइली ने कहा। ऊपर छलांग लगाने के लिए तमाम तारे और ग्रह अभी भी बाकी। क्या आप सच में वो सब कर पाएंगे, घोड़े ने कहा। क्यों नहीं, श्रीमती मोइली ने कहा। वो अब थक गई थी और घास में लेट गई थी। यह सब दृढ़ संकल्प का नतीजा है। फिर श्रीमती मोइली की आंखें बंद हो गई, वो जल्द ही सो गई। और थोड़ा अभ्यास भी, मुर्गी ने आगे जोड़ा। उसे अधूरी बात पसंद नहीं थी।